श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अंबिका स्थान। हमारे देश में अनेक तीर्थ स्थल और सिद्ध पीठ हैं। इन सिद्ध पीठों पर श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते रहते हैं। बिहार में भी अनेक तीर्थ स्थल और सिद्ध पीठ है। गया अत्यंत प्राचीन तीर्थ है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। यहाँ अपने दिवंगत पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। गया में मंगला गौरी और बगला मुखी के अलावा हजारीबाग का चिन्ह मस्ता मंदिर भी प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। इसी प्रकार सारण छपरा जिले में भी अनेक सिद्ध पीठ है। इनमें अंबिका स्थान जिसे आमी भी कहा जाता है एक प्राचीन शक्ति पीठ है। अंबिका स्थान सोनपुर छपरा रेलखंड के दिगबारा स्टेशन से 5 किलोमीटर पश्चिम बाई और गंगा नदी के उत्तरी तट पर आमी नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक बृहदाकार मिट्टी की पिंडी स्थापित है। इस पिंडी को ही माँ अंबिका माना जाता है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह पिंडी पुरातात्विक काल की है। यहाँ गंगा शिव रूप में लिंगाकार है। पिंडी के पास एक छोटा छिद्र है। इस छिद्र की विशेषता यह है कि इसमें एक हाथ की गहराई में पानी भरा रहता है। पीछे बगीचे में एक कुआ है जिससे एक बहुत ही भारी चक्की निकली है। इस चक्की को 3-4 व्यक्ति मिलकर ही चला सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार अंबिका स्थान का मंदिर चतुष्कोण और त्रिकोण शिवलिंग पर स्थित है। जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। यह एक विचित्र संयोग है कि इस मंदिर के उत्तर में सिलहौड़ी, दक्षिण में बीहटा, पूरब में हरिहरनाथ और पश्चिम में शिवलिंग छपरा स्थापित है। इन सभी स्थानों की दूरी समान है। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ, देवघर और पशुपतिनाथ नेपाल की दूरी भी समान है। जिस स्थान पर अंबिका मंदिर है वह एक ऊंचा डी है, इसे गढ़ भी कह सकते हैं। इस मंदिर के आसपास अनेक मंदिर है। काली स्थान सोनपुर, हरौली की बूढ़ी माई, कालरात्रि स्थान हुमरी बुजुर्ग तथा दिगबारा बुजुर्ग ग्राम में नकटी देवी महिषासुर मर्दिनी का मंदिर, सोनपुर के प्रसिद्ध काली घाट पर गंडकी नदी के तट पर इस प्रसिद्ध काली मंदिर है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ महाकाल शिव रूप में काली के चरणों में लेटे हुए हैं। यहाँ महाकाली के अत्यंत विकराल और रौद्र रूप के दर्शन होते हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है। असुरों के रक्त से उनकी जीवा रक्त रंजित है। चतुर्भुजी काली के ऊपर वाले हाथ में रक्ताक्त खड़ंग है, नीचे असुरों के कटे मुंड हैं। उनके कानों में भी असुर मुंडों के ही कुंडल हैं। मंदिर के दक्षिण, उत्तर एवं पूर्व में शमशान है। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने इस मंदिर की प्राचीनता और महिमा का विशद वर्णन किया है। अंबिका मंदिर के समीप एक बड़े से कुएं के विषय में वहीं के एक बुजुर्ग ने मुझे बतलाया था कि सैकड़ों साल पहले तीर्थयात्री यहाँ आया करते थे जिनके पास बर्तन नहीं होते। वे इस कुएं के किनारे पर बैठकर कहते थे, हे अंबिका भवानी, हमें खाना बनाने के लिए बर्तन दो। इतना कहते ही कुएं का खाली भाग जल से भर जाता और उसकी सतह पर अपेक्षित बर्तन जैसे तैरने लगते। तीर्थयात्री का यह कर्तव्य होता था कि उपयोग के बाद उन बर्तनों को अच्छी तरह जो मांझ कर पुनः उसी कुएं में डाल दे। लेकिन एक और बात, जो लोग उन बर्तनों को लेकर चंपत हो जाना चाहते थे उनके पास से वे बर्तन गायब हो जाया करते थे। इस मंदिर के विषय में अनेक जनश्रुतियां और दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यह वही स्थान है जहां प्रजापति ने यज्ञ किया था। उन्हें नहीं बुलाने पर और अपने पति भगवान शिव के मना करने पर भी सती वहां से घर चली गई। वहां वे अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञाग्नि में कूद गई। भगवान शिव जब आए तो सती के अधजले शरीर को कंधे पर रखकर तांडव करने लगे। जहां जहां सती का शरीर जलकर गिरा वही स्थान शक्तिपीठ बन गया। दूसरी पौराणिक कथा मार्कंडे पुराण में राजा सुरथ और समाधि वैश्य के बारे में आई है। राजा सुरथ शत्रुओं से पराजित होकर और समाधि वैश्य अपने पुत्रों द्वारा घर से निकाले जाने पर मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपनी दयनीय स्थिति बताकर इससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। इन दोनों को अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए मेधा ऋषि ने महामाया आमी शक्ति की शरण में जाने की सलाह दी। मेधा ऋषि की सलाह पर वे दोनों गहन वन में वे एक नदी के तट पर पहुंचे और जगन माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी आराधना करने लगे। जहां भगवती अंबिका ने 3 वर्षों के बाद साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी की। यह कथा दुर्गा सप्तदशी में वर्णित है। दुर्गा सप्तदशी मार्कंडे पुराण का एक अंश है। अंबिका स्थान में शारदीय एवं वासंती नवरात्रि में दूर दूर से बड़ी संख्या में पूजन एवं तंत्र साधना के लिए लोग आते हैं। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।